Pemzegvit Penet, din en ins. Eustour unan eus an torgeno, e tirul eus d'an traoù betegano meñ a tammo kerek, ark, oaz evel vaven, evel eus ur skouet tevel o vimol adri ur win bin. Petra hale bihan, un ars, ur marmous pe un din. Ken dilu a tra e rede deus an el gwein di bin. Tapet e oan etre an nors hag ar yen. A gowel o te pear la redon, e ka viz gwell distreit David Silver, e l'er beyon e rist a gwe a tre kraban oa c'houer dur se a rei an eze c'hoarjo. E don o klask oa bedu en em gave ar bago, pasis kenaz a c'houer dur da dro hadi an en d'armour. Ken herus hag ur yo e kerze, stou e diben gantan, a gana de vwedi neuze, daus pegen blevek e oa, e oa un den an ea. Klevet e maran o deus an tut, ar pez a lakaz vazen kriz da griski. Envor a zuez nivat e oa gani ur bistolen garget, a se deret, et tine his un neubet en dra ma vrase ur naon a marak silver. Ken nerze de oan nak, e l'er trei kain dean, e his treme gant din niskis. Diskoacha a riaz deus adrini weyen, hag henen dolaz d'an daulin dirakont, e zi ouvrir zavet an ir, evel o raspeidi. Skod eget oan, hag e houlin ez outan. Pi war? Ben gun! Emeon, gant ar vouez o wigour ad evel ur potel melget. Me e ben gun ar pokeus ben gun en eus komze deus kristen ebet a vouet tri blaso. Neuze, e weli se oa un den gwen evel ton, daus di groc'h en kivijet gant an amzer. Glaz e oa iza oulaget, zouez eus oa kemendal en un dremken tenvel. Gant tamm o gwellio a pejiwego lien kwaret e de pilio, e oa gwisket, hag etalre an trullio se en dro deyan gant bouton o kwaur, luam o ozil a penad o poel o terduet. Morse ne ma gwele neb klask er bouet en ur stad ken ur reuzeudik hag an inime do henni. Pense pa grei war an enez mar ma teze, emion adare. Ket, dileze da mar heb ken, a respontas en. Buan e verzis petra war c'hoavet gantan, pa zeu a jonge di e kasti e vese a leron vour a re an e a vise dizent pe a zeleze bian sujet. Tolle de vizien kwar ur begat dou ur didut, a roet de un nebedik poultre hag ur fuzul heb ken, da halou tchassiel evit kaout piedra de zibi. Ya, tri blaso, hagen dal hazon trulik, na meus ket gwa d'ur histen, pevede meus kant ket kevren la kregat eus amour. Hano pefe ket un tamm four mas lez, da redi? Ma hel an distre da lest, emion, o po kemen a four mas ma plijo gant er. Kant du di, ez ele deus va botou l'air, hag e veude an danlve a vaet da ober va chupen. Pean o reus, a c'houlnez ben gant. Jim evano, emion. Jim, Jim, a zistagaz in, evel gant dudi. Ne ozit ke a vu en ma meus rinet, ne gred ur ken ma hade an bez arvet mat gant ur vant devot hag evant ken devot va un an ma ouien difaz iva hatekiz pen da ben. Tre eva la meus gred pa gruiz da c'hoaig an aran war veio ar virt. Ti ou gant e doa bedi va vla leden gant va mam. An ma, emenez didut, emeus pri deriet kalz hag enem droa deus doue. Ne evin nui ne bera drom, ne met ur vesket en hepken, pa mo tro den em lawenad. Pin vidi gon, Jim, va redi a helles. Tichen le wand a gredi, e ne war pokez kolet i ben, hag delre a red a la vaout. Ya, Jim, pin vidi gon, pin vidi gmour. Peg e marzon, e houlenes. An e gehenes, lest flint. Non, a respontis. A flint a zo maro, a drugare doue. Rogan, dre oa leur vitom, on eus darn eus idut war bourse. A silver, un an gard rohet, a zo en eus ouez heb mar. Ya, or mes kegin ere, a ren ar astrolet. Zi oas, ma e gwir, e hei chudi. Ur menus o zevelem spirit, a rien zdi da houd e oa dare o ben gun da dre a du ganem, dre gasson li de silver. Distu, Eriz va zonj da gant a deyan om doare, hep kuzet ne tra outan, a, pene oe klevet at an evel. En ur oa lenkad en emaur, emeyan. Met ben gun, a zo gwist do ten a deus ar voulien. Peze ne an otro, a anvel ar mahek. Un den leel, e gara da brokus, emeyan. Ne glas kanke di gantan, a zisplikaz di, ur gar ka borzer pe a lakes. Di, e falve kaout ur millur bennak leus an tezor se a zo hir e pehenet gani. Beit dien kres diwa ben kemese, a gris dien. Divise de wabet loden an tezor kinetrium, angez e vore eder ouspen ma houlenet. Hag a-lec'h a moie war a-lest da zistreit d'arvro. E meian, diskredig an tamm an ean. A drazur, a respontis. Hag, por bo trihet ar forbannet, or bo ean ma vartolodet gouz da embreger om Hispaniola. Zedera da riaz d'an din, hag e tibun eus din istor an tenzor, a zisplega amman evel ma voe kontet digantan. E nan deus potret flint oan me, pa riaz hemant gant ar c'hwec'h denal dihel da zoare an tenzor. C'hwer deve se chomch war an enes evi kaso la war da ben. Distrai a riaz flint, un de, war is kaf, da walrus, il estre. Stelene de war i ben, ken gwellive da gignon den maro, gant un tamlien glas. E un an edo evel ma meus lavat, a real, a wa maur, a lak eden duer, ra kan na wa bet. Penon se ne wa gret evit diskare c'hwer den, ne wam ket evit en divinout. Billy Jones, an el officer, a John Silver, a harter mist, a houlen a zoutan e peler oa bekuse non tenzoa. E tan dou ar ma plish gant er, eme flint, a chomeden oa keit a ma karor, vi ton meis o vond alak a da wil. Tri bla dive ator, e verdien oa reul lest al, penem garchom dirag an enezman. Mignon net, eme on da rouch, amant e bekuse din tenzoa gant flint, e on da glas pen an ea. E blich a skev a menet da habiten, met daouz da ze e tisken chom dan douar. Daouz ek devez e voe mo turiad heb kavun netra, ava avant di di ar e gwabahan o skrinel gant drouk. Ar mentin veus, e hechon war ar bourse, leus val loz kol war o ler, gant ur fuzul, ur langede ag ur bal. Set e penon zon bet di leze dan man va un anek. Hag a het tri bla, Jim, em eus pive dan man heb tan vad morse an dister a bouet kristen. A oe jo e pezen doue, a oe jo e jonge de mam, plijet gant an otro eve fe beoaz. Hogan, ous pen poignant da glas pedra de chom biou meus gret. Un labour a la bouiz braz a meus kavet an tu da beuro ber ya, un labour talvou du sevel ma weli. Lava antre ose da smarek, a rode an da houd, non ket un didalbe. E ser distag a homz o divi amant, e riaz ur wignaden gant un lagat, hag e pismigez div a brir. Hag e ken dalaz. Nan quoi ket ken eus disklare d'ar marek, en eus ben gun mur a fiyans en un den gentil veltan, e ket ne vern pini de zareze a anvom tout gentil a chans. Ne meus komprenet grik, emeon, er pez ma repos kont di. Med ne vern, er goud a rai, ma kavant tu davant digar vod de l'estre. E gwerian e, a ze ma an dalr, a an zavas ben gun. Met, gotus, ur vagig a meus ozut, gant va dovan, a laket ebe gani in an ar war c'hwen. Ma c'hoarve ar gwas a gonem e talve o dem a ben an noz. Hola, petra an trouz a glevan. Doz ma war c'hoaz uel an eoul en oabl, e oa belosket un ten kornol, o lak ad an enez da drigerni. Pege an em gant, a harmis, hag e redis gant ar bras a tiz treme gant not, dizan jet gant ni ar spond a ma bit neub an amzer kentor. E keise, deen an enez, gwisket gant krehen gevret, a red e lije em hichen. Aglei, aglei, emeon, chom aglei, Jim, in an argoin. Amman e emeus lahet va gaur gentan. O tiskoul di, un dachen gant bern yoigo douer warni, e la vars. E lerman am arvirt, pa grindi, verzul, e henem den am an da bedi, pa ne meusilis na chapel bit. Rezu di gei ar pokes ben, e beleg na bibl. Tan ampoen, e strakaz e rozet ten o fuzul. A, tizale, e welis an union jack, pe vant el breizveur, ou se eo l'ervan a eus d'ur c'hoat.